Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Radek Nałęcz z tej strony. Mamy środę, na zegarze 13, 15 dzień maja, serwis Trójki i Artur Ewertowski. 14 przestępstw o charakterze seksualnym zarzucają śledczy duchownemu Polikarpowi N. Akt oskarżenia w jego sprawie trafił do sądu. W Sejmie kolejny dzień protestu głodowego rolników. Albo nasze rolnictwo umrze u nas w gospodarstwie, albo my umrzemy tutaj na chodniku sejmowym. Powiemy też o rozpoczętym pierwszym etapie Orlen Wyścigu Narodów. Do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia przeciwko duchownemu Polikarpowi N. Franciszkanin jest oskarżony o molestowanie seksualne 4 małoletnich. Przez ponad 20 lat pracował w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej. To jeden z najważniejszych gabinetów Kurii Rzymskiej, który ściśle współpracuje z papieżem. Prokuratura oskarżyła duchownego o popełnienie 14 przestępstw o charakterze seksualnym. Miało do nich dochodzić w latach 2006-2016 w różnych miejscach w Polsce i za granicą, m.in. w Watykanie. Jak powiedziała mi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku, oskarżony zarzucanych przestępstw dopuścił się wielokrotnie, wykorzystując zaufanie wynikające z pełnionej roli przewodnika duchowego. Podstępem, pod pretekstem rzekomego wykonywania praktyk religijnych, doprowadzał małoletnich do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej. Oskarżony nie przyznał się do zarzutów. Przesłuchiwany w toku postępowania przygotowawczego odmówił złożenia wyjaśnień. Duchowny cały czas jest tymczasowo aresztowany. Tą sprawą zajął się Grzegorz Armatowski. Polikarpowi N. grozi do 15 lat więzienia. Nie ma jeszcze decyzji prezydenta co do ewentualnego podpisania ustawy o języku śląskim. Senat uchwalił ją tydzień temu. Tak Andrzej Duda odpowiadał na pytanie o przepisy. Na Śląsku jest bardzo wiele dialektów, w których mówią ludzie w poszczególnych miejscowościach, nawet na obszarze Śląska. Są to po prostu dialekty o charakterze najczęściej lokalnym i taka jest specyfika tego zróżnicowania w Polsce, tej wielokulturowości, bardzo zresztą ciekawej, która jest dzisiaj naszym skarbem. Zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą, język śląski może być uznany za język regionalny. To otworzy drzwi m.in. do jego nauczania. Przenosimy się do Sejmu, tam kolejny dzień głodówki rolników, którzy chcą się spotkać z premierem. Pijemy tylko wodę i tak zostanie do momentu, aż pan Donald Tusk z nami się nie spotka. Jeżeli ma umrzeć rolnictwo, to mamy do wyboru. Albo nasze rolnictwo umrze u nas w gospodarstwie, albo my umrzemy tutaj na chodniku sejmowym. Mówił jeden z protestujących, Mariusz Borowiak. Wczoraj premier powiedział, że ci rolnicy nie są reprezentantami polskich rolników. Poza tym w Sejmie zapowiedź jutrzejszego wysłuchania w sprawie ustaw aborcyjnych. Tak jak się spodziewano, jest duże zainteresowanie tym tematem. Zgłosiło się ponad 300 osób i 30 organizacji, które chcą zabrać głos podczas posiedzenia, poinformowała przewodnicząca Sejmowej Komisji Dorota Łoboda z KO. Od razu dodała, że wysłuchanie potrwa około 11 godzin. Początek jutro o 10. Punktualnie w południe spod prościejowskiego ratusza ruszył barwny peleton kolarski rozpoczynający pierwszy etap Orlen Wyścigu Narodów. Na miejscu są wysłannicy Trójki Jakub Niziński i Dariusz Urbanowicz. To dopiero właściwie początek, bo do mety ponad 100 km, więc tego ścigania tutaj jeszcze będzie bardzo dużo. Co najważniejsze z punktu widzenia kibicowskiego, to na trasie najlepsi zawodnicy młodego pokolenia. To mają być przyszłe gwiazdy kolarskiego peletonu. Ten wyścig niegdyś wygrywał Olaf Koi, który teraz święci triumfy w zawodowym peletonie, więc nie brakuje tutaj zawodników, którzy również marzą o takim rozwoju kariery, chociażby Julian Kot. To wyścig zaliczany do Pucharu Narodu, więc jeden z najważniejszych dla naszej kategorii wiekowej rolników. Nastawienie bojowe, będziemy tutaj walczyć, mamy silny skład. Myślę, że reprezentacja Danii i Wielkiej Brytanii ma bardzo mocny skład. To reprezentant Polski, a na trasie 22 reprezentacje. I 3 polskie kluby. Peleton ruszył z Prościejowa, meta w Bołzowie, dystans 135 km, trochę górek, trochę pagórków, więc zapowiada się bardzo ciekawe ściganie. Dariusz Urbanowicz, Kuba Niziński. A więcej o imprezie w naszych serwisach sportowych. Jest zgoda unijnych ambasadorów na zakaz nadawania na terenie wspólnoty dla kolejnych rosyjskich mediów szerzących dezinformację. Do listy z zakazem nadawania zostały wpisane Voice of Europe, RIA Nowosti, Rosyjska Gazeta oraz Izwiestia. Zakaz nadawania dla tych, którzy manipulują opinią publiczną, sieją podziały i wywołują niepokój, to element 14 pakietu sankcji wobec Rosji, który zaproponowała Komisja Europejska. Ale uzgodnienie całego pakietu, w tym restrykcji gospodarczych przewidujących ograniczenie importu LNG, jeszcze potrwa, a dużymi krokami zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego i Rosja nasila kampanię toksycznych dezinformacji. Dlatego ustalono, że już dziś będzie decyzja o zakazie nadawania dla czterech rosyjskich mediów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We Francji protesty służby więziennej po ataku gangsterów na konwój z więźniami i zabiciu dwóch funkcjonariuszy. Związkowcy chcą, aby niektóre rozprawy były prowadzone online, a także aby przewożeni więźniowie mieli eskortę w zależności od tego, jak bardzo są niebezpieczni. Wczoraj gangsterzy wjechali czołowo w samochód, którym przewożony był z sądu narkotykowy dealer. Zabili dwóch funkcjonariuszy, a jego uwolnili. Do tej pory trwają ich poszukiwania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, tylko na wschodzie oraz w Karpatach okresami więcej chmur. W Tatrach i Beskidach możliwy słaby deszcz, a na termometrach od 16 stopni nad morzem i 18 na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Super rabaty w euro na produkty objęte promocją. Na przykład kulec Samsung 65 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3159. Teraz za 2990 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 22 maja. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Wielka wyprzedaż Fiata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, i wykorzystaj jego wiodące w klasie możliwości transportowe. Ducato oferuje Ci nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Nie czekaj. Sprawdź samochody dostępne od ręki z rabatem do 40 tysięcy złotych netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Marian, a więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal, mini turboszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze już 8 minut po 13. Maciej Załęcki, Rafał Wodziński, Radek Nałęcz. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego programu. Program Środka. A w ramach tej godziny między innymi o tym, co UOKiK planuje, a bierze pod lupę rynek gier wideo na celowniku Steam i PlayStation Store. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę praktyki dostawców platform, ale też wysokość cen w Polsce. Dużo płacimy i o tym porozmawiamy z naszym gościem za kilka minut. Proszę zostać z nami. There's no Trójka. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w usta. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Czuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur i deszczem rzęsiskim skończ prognozą pogody, opady przez cały rok. Jeszcze wczoraj niczym się... Naraz serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz się jak cienki lód, jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur, deszczem rzęsiskim skończ prognozą pogody, opady przez cały rok. Kwadranse po godzinie 13. Łączymy się teraz, bo to będzie takie multiplatformowe połączenie, bo jesteśmy też jednocześnie w internecie i nie dlatego, że Trójki można słuchać online, korzystając na przykład z aplikacji Polskiego Radia albo ze strony, ale też jesteśmy na Twitchu obecnie, ponieważ nasz gość Bonkol, czyli Dawid Bączkowicz, ma swój kanał i teraz transmituje to, co się dzieje na antenie. Prawda? Dzień dobry. Zgadza się, cześć. Czyli jesteśmy i w internecie, na platformie wideo, i w radiu, w głośnikach, i też analogowo, w zależności od tego, gdzie państwo są i jak nas słuchają. Witamy też twoich widzów przy okazji, a porozmawiamy o takiej rzeczy, która interesuje nas, przede wszystkim graczy, bo dotyka naszych kieszeni, portfeli. Dokładnie, całkiem niedawno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę praktyki dostawców platform, platform dystrybucji cyfrowej gier wideo, no bo coraz więcej gier sprzedaje się cyfrowo, a nie w pudełkach, klasycznie w sklepach. A nawet jeżeli kupimy sobie to klasyczne pudełko, plastikowe, to i tak tam pewnie w środku jest kod, który trzeba wpisać. Czasy płyt się już powoli kończą w przypadku gier wideo. No i te platformy to między innymi konsole, czyli PlayStation Store, ale też pecety, czyli sklepy Steam. Tam dużo osób kupuje gry. No i polscy gracze od wielu lat toczą taką, no, nierówną na razie, chociaż mamy już pierwsze sukcesy, batalię związaną z wysokością tych cen. I teraz oddaję tobie, Dawid, głos. Powiedz, o co chodzi i jak bardzo jesteśmy pokrzywdzeni. Generalnie sprawa jest bardzo prosta. My jako Polacy chcemy zawsze czuć się doceniani, ale też chcemy mieć wszystko tanio. Generalnie sprawa jest bardziej też skomplikowana, ponieważ od 2 lat, od bodajże 2022, gdy byliśmy już na takiej tendencji, no, stabilizowania się po pandemii, no niestety też pojawił się także problem geopolityczny u nas na wschodzie i to wszystko spowodowało, że nasz kurs naszej waluty polskiej złotówki, no tam się wahał. No i z 2022 roku na Steamie, chcąc kupować, jest aktualnie właśnie ten stan tej złotówki. Dlatego my dzisiaj, kupując w 2024, średnio na jednym dolarze tracimy około 50 groszy. No właśnie. Więc te ceny, porównają do innych krajów, gdy na przykład macie kogoś z rodziny albo jakiegoś znajomego w internecie z innego kraju, to on w przeliczeniu na złotówki może kupić tą grę kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych taniej w przypadku tych najdroższych jakichś takich pakietów. Tak jest. Mamy jakieś sukcesy, ponieważ nawet ostatnio, jeżeli ktoś nabył taką grę na Steamie, tutaj akurat była premiera Hadesa 2 we wczesnym dostępie, no to już Steam trochę uginając się pod wpływem tej akcji, zaczął zwracać pieniądze wynikające z tej różnicy kursów. Także już pierwsze sukcesy akcji mamy na koncie, a akcja Polish Our Prices polega właśnie na tym, żeby do kogo docierać? Do wydawców, do twórców, do sklepów bezpośrednio? Ta akcja generalnie w tym momencie już ma na celu po pierwsze uświadomić graczy, że mamy wpływ realny na to, co się dzieje na rynku. I tak samo jak mamy na przykład wpływ na to, że jeżeli wychodzi niedopracowana gra, powinniśmy nawet, jesteśmy w obowiązku dla ludzi, tutaj mówię w obowiązku, ludzi, którzy chcą grać w dobre gry, mówić o tym, co jest złego w tej grze, jak powinni twórcy się skupić w przyszłości na robieniu tej gry. Tak samo tutaj, jeśli chodzi o kwotę, to tutaj powinniśmy walczyć o to, żeby ta kwota dla Polaków była okej. I tutaj nie mamy na celu mówić tego, że jeżeli ktoś zażądał 200 zł za grę, to on zażądał za dużo, bo on może żądać ile chce. On może ustawić nawet 2000 zł, tylko najwyżej po prostu tego nikt nie kupi. Chociaż też i niestety pewnie ktoś się znajdzie. Tutaj chodzi o taką sprawiedliwość, czyli dostosowanie, zaktualizowanie tego kursu, żebyśmy mieli to taniej niż teraz jest. No i dodatkowo mamy tutaj w naszym, można powiedzieć, takim obowiązku gracza polskiego skontaktować się albo z twórcą gry, ale to niestety jest czasochłonne i problematyczne, bo musimy znaleźć gdzie jakiś mail albo forum, w jakiś sposób na Discorda wejść, więc tutaj chcemy nawet zrobić petycję. Aktualnie na stronie kursnasteam.pl jest taka bardzo prosta petycja. Możecie wejść, podać swoje imię, nazwisko oraz aktywnego maila i w ten sposób zostaniecie dopisani jako kolejna osoba, która chce się tutaj przyczynić do poprawienia naszej ceny. I to będzie potem wysłane zbiorowo właśnie, chociażby do Steama. Ale czy właśnie to działanie Steama to już jest taka oznaka, że zanim ta petycja do nich trafi tak oficjalnie, bo zbierane są pewnie też i podpisy, coś już tam w głowach biznesmenów, że tak to nazwę, zaczęło drgać i już jest szansa, żeby wygrać tę batalię? No, bo generalnie często przy takich petycjach mówi się, po co ja to mam podpisywać, przecież to nic nie da, nie? Albo na przykład zobaczy ktoś ilość podpisów i stwierdzi, że jest to za mało, na przykład, bo może 500 000 to by coś dało podpisów, a jeżeli ktoś widzi kilkadziesiąt tysięcy, może machnąć na to ręką. Natomiast ja muszę powiedzieć, że już to w tym momencie dało, ponieważ takie bezpośrednie próby kontaktu, nie bezpośrednio ze Steamem, ale bezpośrednio z twórcą gry, bądź wydawcą tej gry, dały efekt w postaci obniżek. Tym Hadesie, o którym mówiłeś, kilkadziesiąt złotych, dwadzieścia parę złotych taniej, oraz w innych grach, które też zostały obniżone o kilkanaście i kilkadziesiąt złotych. Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się kiedykolwiek światem gier, więc ta informacja trochę zelektryzowała te osoby, które od lat mówią o grach i zajmują się tym tematem. A jak ty to skomentujesz? Przede wszystkim rodzą się różnego rodzaju domysły. Możemy się tylko domyślać, ponieważ żadna z firm, gdzie pojawił się już UOKiK, bo to jest bardzo ważne, na głównej stronie uokiku.gov.pl jest już artykuł, o którym tutaj jest napisane właśnie w tym artykule, że już odwiedzili niektóre miejsca. Oni nie zamierzają, oni już byli. Czyli były kontrole. Tak, była już jedna kontrola z spółek związaną z grupą Sony oraz u dwóch twórców i wydawców gier w Polsce. Tak. Więc nie mamy pewności, kto to jest. Możemy się domyślać, czy ktoś jest mały gracz, że tak powiem, czy ktoś duży. Mamy wydawców w Polsce i twórców bardzo wielu, więc tutaj każdy oczywiście gdzieś tam zadaje sobie pytanie, o kogo może chodzić. Tak jest, no i są różnego rodzaju spekulacje. Natomiast kary mogą być dotkliwe, bo jeżeli urząd stwierdzi nieprawidłowości, no to może nałożyć taką karę finansową w wysokości do na przykład 10% obrotu przedsiębiorcy, a w przypadku rynku gier są to bardzo duże kwoty. Przypominamy, sprzedaje się tych gier rocznie wiele. No to właściwie idzie w miliony, jak nie w miliardy. Tak, jeszcze dodatkowa jest kara tutaj wyszczególniona, że będą także nakładane nie tylko na spółkę o tych 10% obrotu, o którym mówiłeś, ale o nawet do 2 milionów kary, takiej indywidualnej kary, jeśli chodzi o menadżera bądź osobę decyzyjną, która przyczyniła się do na przykład tej akcji zmonopolizowania. Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę. Będziemy na pewno wracać do tego tematu również w Samograju moim radiowym, trójkowym między 12 a 13 w każdy piątek. To przy okazji polecam. A naszym gościem był Dawid Bączkowicz, Bonkol. Polecamy też twój kanał, znawca gier wideo. Dzięki wielkie za rozmowę i pozdrawiam Dziękuję. Też widzów. Dziękuję. Podpisujcie petycję kurs na steam.pl. Tak jest. No i też pozdrawiamy tych wszystkich, którzy śledzili transmisję u ciebie na kanale. 23 minuty po 13.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przede mną wizje, w których zaraz wszystko skończy się. Nawet gdy zamknę oczy, widzę nadchodzący kres. Nie wybrzmiewa żadna pieśń. Ostał się gasnący szept. Rozalii w Trójce, Wędrówka Dusz, czyli zapowiedź płyty, która będzie dostępna wyłącznie w dystrybucji cyfrowej. Nie cierpię, nie. To taki mini album. Na piosenkę można głosować również w ramach listy przebojów Pierwsza Trójka. Zapraszamy na trójka.polskieradio.pl/LPT. Tutaj to pierwsze historyczne notowanie, które miało miejsce w zeszły piątek. Kolejne przed nami. Głosować można zarówno na utwory z podstawowej dwudziestki, ale też na propozycje. Jest tego sporo, jest w czym wybierać i polecamy Państwa uwadze. voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine. Only one at a time. My life. My life. Yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh? Yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't ooh? Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious. Is yours, is mine. And look at the time. My God, so precious. Is yours, is mine. Only one at a time. So precious. Is yours, is mine. Only one at a time. My life. My life. Yeah. Spells around the clock, dance around the globe with disco 54. I stare you in the eyes, spin you on your toes. Music and music without song. Selling the top rolls, shot through blindfolds, pass the nitro, rock the love boat, get high to get low, kill the Merlot, stab in your fastball, you pick up and go go. Make love once or more, we rest and encore. Doodle that, that, that. Break you off and you kick that cat. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind. Hey, still you the topic to prom. Hey, thank God that it's Friday. Tonight just be the life of the party. It's nothing to me. Get up and move on your feet. I never wanna waste your time. My life. So precious. Is yours, is mine. And look at the time. My God. So precious. Is yours, is mine. Dobre brzmienie i pozytywna wibracja, czyli Anderson .Paak, to za nami w Trójce, a teraz przenosimy się do naszego festiwalowego studia. Fajny film. Trójka na festiwalu filmowym Millennium Dogs Against Gravity. A w tym filmowym studiu festiwalowym jest Ryszard Jaźwiński i jego gości. Dzień dobry, witam. Dziś ze mną w studiu Trójki Edward Porębny. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy oczywiście w Kinotece i jesteśmy po nawet nie jednej już projekcji filmu Życie i śmierci, tu podkreślenie, liczba mnoga, Maxa Lindera. No właśnie, od tego zacznijmy. Francuzi by powiedzieli Max Lander, Amerykanie Max Linder i raczej chyba przyjmiemy tę formę w Polsce, tak? Dokładnie tak. Ja w ogóle wokół tego były dosyć fajne rzeczy, bo do końca nie wiadomo, jak to się wypowiada, bo nawet rdzenni Francuzi, którzy znają się na historii, często mówili zamiast Lander, Linder. Także to nie jest takie oczywiste. No to jest tak kwestia umowna. Przyjmujemy, że mówimy o Maxie Linderze. No i trzeba przypomnieć, bo pewnie wielu osobom w pierwszej chwili to nazwisko nic nie mówi, ale jednak to była swego czasu, chociaż dawno, już dosyć sława i sława oczywiście w początkach kina. Dokładnie tak. A propos, trzeba też dodać, że on w rzeczywistości nazywał się Maximilien Gabriel Leviel. Mhm. Pochodził z małej rodziny chłopskiej koło Saint-Loubès, koło Bordeaux. No i rzeczywiście w 20 lat swojej kariery, dokładnie 20 lat, zaczynając od w 1905 roku, on stał się na początku pierwszą gwiazdą francuską, największą gwiazdą europejską. Oczywiście jeszcze kina niemego. Kina niemego. Został jako pierwsza gwiazda europejska wyeksportowany do Hollywood. Tam się stał nauczycielem Charlie Chaplina. No właśnie, Chaplin mówił, że to jego mentor, jego właściwie profesor. Dokładnie tak. No, ja mam takie zdjęcia i opisy Charlie Chaplina, który wyraźnie mówi: dziękuję ci, Maxie, że pozwoliłeś mi zbudować, umożliwiłeś mi, czy dodałeś do zbudowania mojego, do mojej postaci Charlie'ego swoją kreację i w ten sposób dzięki tobie zrobiłem, co zrobiłem. On nawet troszeczkę cytował, prawda? Pewne gesty, czy pewne pomysły przejął od Maxa Lindera. Dokładnie. To też jest w filmie zresztą. Pokazuje jedną z tych unikalnych momentów, kiedy właśnie Charlie Chaplin troi się, dwoi przed Max Linderem, który widać, że jest po prostu jego mentorem. No i ten gość, Max Linder, u szczytu swojej sławy, oczywiście to wszystko kosztuje nieprawdopodobne rzeczy, bo jednak trzeba wziąć pod uwagę, że w tym czasie oni wszystko robili. Więc on stał się oprócz gwiazdą aktorską, reżyserem, scenarzystą, producentem, właściwie wszystkim ahohe. No i uszyto władzy, jak już zrobił tą karierę w Stanach Zjednoczonych, jednak płaci tym różnymi wypadkami, dlatego miał praktycznie parę śmierci w życiu, to jest dosyć istotne. Dlatego ta liczba mnoga w tytule śmierci. Dokładnie tak, naprawdę to było fizycznie, że on czasami po prostu właściwie leżał na łóżku czy na łożu śmierci i z tego jakoś tam wychodził. I fizycznie tak, w czasie wojny, po wojnie, po wypadku wychodziły mu tam, raz nawet orszczył się po wypadku na scenie, brzuch sobie rozciął, wyszły mu wnętrzności, posklejano go, pomyślano, że on umrze, on wyszedł. To naprawdę nieprawdopodobne. I ten gość u szczytu sławy stwierdził, lekarz mu pomógł, mówiąc, słuchaj, wychodzisz w tej chwili po następnym wypadku, bo taki projektor wybuchł obok niego i powiedziano mu, teraz już nic nie będziesz widział do końca życia. A on tak mówi, tak miał stracić wzrok, a jednak tak się nie stało. Tak się nie stało. Następny wypadek, i tam lekarz mu powiedział, słuchaj, w ten sposób, jak będziesz kontynuować, zginiesz. No więc musisz wrócić do Europy, odpocząć. No i on tam tak zrobił i zakochał się w pięknej, bardzo, bardzo młodej kobiecie. No i wszyscy myśleli jednak, może to się ustatkuje. I rzeczywiście tak wyglądało. Ślub, dziecko się rodzi i jak wszyscy myśleli, fantastyczna historia. Ale skończyła się jednak tragicznie. On i oni popełniają samobójstwo razem 1 listopada 1925 roku. Tak, to była słynna oczywiście historia, do dzisiaj pamiętana w całej długiej historii kina. No właśnie, tu pewna wątpliwość, jego być może śmierć samobójcza, co do żony, nie jest to takie pewne, ale to też nie zdradzajmy już szczegółów, zobaczmy w filmie. Niezwykła jest jego forma. I o tym musimy powiedzieć. I to jest dowód na to, że film dokumentalny może naprawdę przyjąć bardzo szczególną formę. Właśnie, jak jest w tym wypadku? Dokładnie tak. A jeszcze tylko, bo to też się to właśnie to jedno z drugim wiąże się. Po śmierci jego, dlaczego chciałem o tym powiedzieć, Po jego śmierci, on miał również pecha, mimo wszystko, że miał wiele szczęścia w życiu, miał pecha, bo w swoim testamencie przepisał te wszystkie filmy swojemu bratu. A brat był zazdrosny. A brat był zazdrosny i dodatkowo był nie... No, do końca nie był umysłowo w pełni siły w tym momencie, bo tam złapał jakąś chorobę. I proszę sobie wyobrazić, że po prostu ten brat tak około 4 lat po jego śmierci wziął te wszystkie filmy, które dziedziczył, ponad 300 filmów, wykopał wielki dół, otworzył 35 puszki i ten celuloid wrzucił do dołu i zakopał. No i w ten sposób większość tych filmów przepadło, ale... Nie, na szczęście wszystkie. Te, co zakupował, wszystkie, bo to 40 lat... Ale na szczęście troszeczkę się uchowało. Tak, ale to było właśnie tą całą sztuką, jak to zrobić, żeby zrobić film z niczego coś. I to spowodowało, że to, co na początku myślałem, że zrobimy film taki bardziej dokumentalny z ludźmi, którzy będą opowiadali o tym, co się wydarzyło kiedyś, w sposób to oczywiście dramatyczny to się wydarzyło, że tam ktoś wziął troszeczkę naszych finansów i tak dalej, tak uniknął, wyleciały 100 tysięcy chyba euro, chyba nawet więcej i nagle w tym kryzysie z braku funduszów powiedzieliśmy sobie, no co tu zrobić następne. I wie pan, co się wydarzyło? Ja po prostu w tym... Sięgnął pan po te archiwalia. Zaraz, ale i ciekawsza rzecz była. Ja w tym momencie takiego kryzysu wewnętrznego patrzę w tych dokumentacji jakiejś, patrzę w te moje stare papierki i nagle otwieram starą gazetę, otwieram ją i patrzę, co? Widzę artykuł, gdzie widać na tle mnie, na tle Max Linder Panorama Kina, artykuł o tym, że mój pierwszy film, krótki metraż, Lomasi, czyli Człowiek Siedzący, był pokazany na festiwalu w Max Linder Panorama. Ja w ogóle o tym zapomniałem. Nie wiedziałem o tym. I ten artykuł powiedział, zaraz, to jest omen. Ja muszę dokończyć ten film. No to jest niemożliwe, jeżeli coś takiego się zdarzyło, ja zapomniałem. I ten kryzys to chyba coś oznacza. I wtedy poszliśmy w kompletnie innym kierunku, czyli kierunku tej artificial intelligence, neural networks, rekonstrukcji, dodawania rzeczy, pakowania rzeczy, które kręciliśmy i kontynuowania jednocześnie obok tego dokumentacji. No i właściwie dostajemy niemalże fabularny film zrobiony z fragmentów filmu. Znaczy są i oczywiście sekwencje fabularyzowane, grane przez aktorów, ale jest Max Linder, są fragmenty jego filmów, tylko już napisane dialogi takie, jakie panu były potrzebne do tej opowieści o nim, właśnie o jego życiu. Dokładnie tak. Ja chciałem podkreślić, że to nie jest na zasadzie tak, tutaj film, dokument, film, część archiwalna, tutaj część inscenizacyjna. Myśmy praktycznie wszystko mieszali. Czyli robiliśmy na zasadzie, wzięliśmy tutaj kawałek tego, dorzuciliśmy kawałek głowy z tego, dorzuciliśmy kawałek koła z innego czegoś i w ten sposób robiliśmy formę, która nas przynosi w 1925 rok. No i właśnie powstała naprawdę niezwykła forma filmowa. Jak wszyscy słyszą, autor filmu Edward Poremny z wielkim entuzjazmem o tym opowiada i pewnie mógłby jeszcze długo. Mam nadzieję, że dojdzie w przyszłości do premiery kinowej tego filmu w Polsce. Na razie światowa premiera to na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Warto zapamiętać tytuł Życie i śmierci Maxa Lindera. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za uwagę. W ogóle ciekawość. Proszę dopinkować tego filmu. Trzeba chodzić. Chodzić i oglądać. Laureatów festiwalu poznamy jutro wieczorem. Dziękuję bardzo za spotkanie. Pozdrawiamy z Kinoteki. Dziękujemy pięknie i też pozdrawiamy i trzymamy kciuki. Największy polski festiwal filmowy i relacje w Trójce. Trójka na festiwalu filmowym Millennium Dogs Against Gravity. A to był oczywiście Ryszard Jeźwiński. Za 4 minuty 14, o 14 serwis Trójki Portugal The Man. Już teraz Feel It Still. You keep my hands on myself. You go dust them off, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Overland now, but I feel it still. Zapraszamy do reklamy. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są przeceny XXL, to możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Zestaw 8 lamp solarnych pochodni LED za 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 100 zł. Jak tak, to Allegro. Źródła i awangardowe eksperymenty, pieśni pogranicza i melodie rodzinnych stron. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 25. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Partnerem festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. RTV Euro AGD. Najlepsze prezenty na komunie. Teraz w Euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Smartfon Motorola Moto G84 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1289. Teraz za 1199 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja do 20.